Bom, antes de comenzar, facer un pequenísimo apontamento sobre o facto tan curioso de que ao revés do resto de Europa o rexistro civil sexa na Galiza, sexa no Estado Español, unha cuestión judicial. O rexistro civil é unha grande aportación da post-revolución napoleónica. Digo napoleónica, sí, bueno, Napoleón foi o que levou todas estas cousas da revolución francesa á práctica. E o rexistro civil foi unha creación do control dos cidadãos, saber quen era quen, tal e cual, onde estaba, onde nací, onde tal, porque até Europa, até entón, na Europa o único que había era o rexistro parroquial. E de vez en cuando se facían censos reais e tal, coa cualidade que el tiña. Ouviríades falar do famoso censo de Marqués de la Ensenada, Galiza, 1778, ou cousas desas, non? Entonces, e a administración española no século XIX era un auténtico esbardalle. Ahora tamén pouco, tamén ten cousas de esbardallamento, pero entonces era total. E a única administración que sentiron con capacidade de funcionar foi a judicial. E entonces dixeron, bueno, o rexistro civil todo teno que levar aos xulgados, porque era a única administración que tiña realmente todo o territorio ocupado. Do outro lado, ainda seguía unha mistura do que era a administración do antigo réxime coas novas do liberalismo. De aí que sigan os xulgados. O rexistro civil, desde que se crea, e créase realmente cos gobernos isabelinos, inda que non empeza a funcionar real, de xeito verdadeiro no Estado Español, hasta a restauración despois da Primeira República, na Primeira República, pois ten varias normativas que o regulan. E a que ten actualmente é a lei de 8 de xuño do 57, reguladora del registro civil, pon aí. E dice, en esta materia, a normativa, salvo pequenas modificacións de artigos que logo comentaremos, segue sendo a normativa do franquismo. Absolutamente, unha cousa que podía haber feito a democracia era retirar eso do Poder Judicial, que en realidad non é do Poder Judicial, e pasalo aos consellos, ás entidades locais, ou pasalo a un organismo da propia administración, porque eso non é unha actividade judiciaria propiamente. É simplemente o rexistro, é unha actividade puramente administrativa. Na lei do 57, pois, o que di é que a xente tense que rexistrar no rexistro civil con un nome español, os apelidos, etc. E claro, cando chegou a democracia, unha das primeiras exixencias que houve, oi, mirai, se temos un mínimo de reconhecimento de dereitos, vamos a podernos inscrever no rexistro como é. Entonces, no período pre-debate constitucional, na primeira época de Suárez, de Adolfo Suárez, pois fixos unha pequena modificación no ano 77 do rexistro civil, donde autorizaba a todos os nacidos con anterioridade a que mudaran os seus nomes, nada máis que os seus nomes, a forma de a mesma forma, o mesmo nome, pero nalgúna das linguas españolas. E iso deu lugar a que moita xente tal. Pero bueno, seguiu unha sendo xente, seguiu uns tendo uns nomes, os apelidos non había regularización, inda que de facto houve xente que incluso durante o franquismo regulou os seus apelidos pola vía que logo comentaremos. É dicer, que a normativa do 57 permitía certa regularización pensada noutros casos. No ano 99, o señor Paco Rodríguez apresentou unha iniciativa, no ano 98, a finais do 98, presentou unha iniciativa dicendo, señores do goberno, saquen unha lei que diga e os nacidos despois do 77 tamén poden regularizar os seus nomes. Non decía nada máis que eso. O señor Convergencia e Unión, aproveitando que ademais tiñan en aquel momento moi boas relaxóns, certo peso, estábamos co goberno de Aznar en minoría, din, che, e os apelidos tamén. E entonces naceu a lei 4099, que é unha lei relativamente breve, de 4 artigos, é unha disposición transitoria, onde se regulan varias cousas en materia de dereito civil. Primeiro, co apelido masculino xa non ten por que ser o primeiro. dicir, o que se poña de primeiro levarán todos os descendentes desa familia, pero o que adopten e que incluso os nascidos con posterioridades e teñen os apelidos rexistados, e agora podes ir ao xulgado e dicer, eu quero o apelido da miña mãe de primeiro. E iso podelo facer. E modificar o primeiro. E cambiarlle os teus fillos, lógicamente, se son menores de idade e tal. E, dixo, todos os nomes e apelidos podense regularizar en alguna, de acordo ca ortografía, dice o texto da lei, de acordo ca ortografía, leio pé da letra, o encargado do rexisto a petición do interesado ou do seu representante legal procederá a regularizar ortográficamente os apelidos cando a forma inscrita no rexistro non se adecue á gramática e fonética da lingua española correspondente. Ben, isto nos países catalanes pode dar algún problema, inda que non dá no feito de que poda haber xente que queira regularizar o seu apelido, na forma eu quero que diga aquí Sapobla ou que diga tal unha forma mallorquina ou tal, pero non houve nunca ningún conflito nin por formas nin por de ningún tipo, incluído por usar a formas catalanas en Valencia ou non seguir a tal. E dice, non se deu ningún país conflito. No País Vasco, o euskera batúa está universalizado, tamén a súa aceptación universal como forma de regularizar os apelidos, e tampouco há ningún problema no País Vasco se algunha persoa non regulariza os seus apelidos de acordo coa ortografía do batúa. Que ademais tuvo varias modificacións, por exemplo, no euskera que se ensina en Navarra, Iruña se escribe todavía con ñ, e en cambio no batúa sabedes que o ñ foi suprimido, que se escribe con i e un n, Iruína, Iruña. Bom, non houbo. A questón, chegamos a Galiza. A Galiza aquí o que eu digo o blaverismo triunfou en o grao máis sumo e dice o que a división da lingua e o crear unha variedade regional. E entonces dice, se vai ao xulgado, o procedimento de regularizar o nome e o apelido é enormemente rápido, o procedimento tal, tú chegas ás 9 da mañá, solicitas a regularización e ás 10 e media en cualquier rexistro civil te entregan a certificación da inscrizón correxida para que vayas a mudar o teu billete de identidade, as túas contas bancarias e todas as cousas, non? Que está pasando nos xulgados galegos? Que hai persoas que chegan ali e dicen, quero regular o meu apelido na forma e na fonética galega. A Xunta de Galiza, que é moi eficaz en algunhas cousas, a Consellería de Xustiza, da que depende os xulgados, comprou un montón de exemplares de Galaxia sobre os nomes galegos, enviou os xulgados e di, cando veña algún, consultai no papel. Bueno, todos os funcionarios, ate os máis retos, teñen unha gran capacidade de discrecionalidade, moita máis do que eles mesmos son conscientes, porque ao interpretar as normas son preta, e probablemente haxa moitos sitios que pasar un Martínez ou un Martins non fan absolutamente ningún problema, e outros que sí. Eu creo que sexa o apelido o nome, o apelido cambiar, eu que sei, un Alejandro ou Alexandre fano inmediatamente, cambiar un Loreiro ou un Loureiro, ou que sei, un Otero ou un Outeiro, fano inmediatamente. O problema é cando queres regular o nome e o apelido, e o queres regular de acordo coa ortografía histórica. Non? Bueno, Xosé, dice nada. Dice, eu quero, eu chamome Ferreño e quero escribilo con NH. Eu chamome Rodríguez e quero que acabe en S. Eu chamome tal. Cuando se da esa situación, nos, en principio, debemos intentar reclamar que eso se corrixa no registro por la vía ordinaria. Primeiro, os funcionarios do registro non son peritos nin autoridades en materia de lingua. Segundo, na legislación da lingua galega, e incluso a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza, falase do galego, non se fala de este é galego e aquel non é galego. É dicir, a mesma normativa do Tribunal Supremo en sentenzas repetidas sobre apelidos españois, onde se dan variantes na súa regularización e non adecuación ás normas gramaticais ou ortográficas oficial, manténdose aí, eso danos pé a que nos solicitemos, reclamemos e tal a súa regularización de forma. Traigo aquí dous, fixen os modelos de instancia, o modelo de tal para facer a solicitude ordinaria de regularización, que no 90% dos casos, a non ser que nos atopemos un elemento no rexistro terror realmente agresivo. Mire, a miña filla naceu no ano 83, 85, eu fun ao rexistro e dixen quero que se escreva Mariña con NH e me digo que estaba ali, isto non pode ser, aquí en portugués non escribemos portugués escribe Mariña, dixen eu, como que non? E eu teño ás veces uns repentes hasta de cabreos moi grandes, e colle un cabreo tan grande que digo, onde está o xuiz que vou falar con él a ver que pasa? E a saí o xuiz e dixen a ese tolo que o escriba como lle dé gana. Bueno, que le dixe? Casi le dixe. Sorte que encontraste ese xuiz. Bueno, e Mariña foi escrito con NH, por suposto. Entonces, este é un modelo, a folla, de acordo co texto legal, unha en castrafo e outra en galego correcto, máis ou menos correcto, para dirixirse, o de máis correcto, máis ou menos correcto, é por si me ten algunha gralla moi grave, non? Para dirixirse ao rexistro civil correspondente, onde está un inscrito, isto hai que facelo sempre onde está un rexistrado. Se un naceu na Gudiña, terá que facer na Gudiña. Se naceu en Castro Caldelas, en Castro Caldelas. Se naceu en eu que sei, no Grove, no Grove. Eso hai que facelo sempre no lugar onde un foi rexistrado ao nacer. E ali vai a facer a regularización do seu documentación. O que trae de novidade aí o impreso con respecto ao que se dá normalmente é que di acompáñase certificación de autoridade de perito na materia, pon aí catedrático de ensino medio ou de universidade sobre o tema. O xuiz en materia técnica, por moito xuiz que sexa, non é autoridade, senón que cando ten un informe técnico terá que buscar defectos de forma no entorno, pero non poderá entrar na cuestión filolóxica porque non é a súa especialidade. E incluso ese tipo de recursos, se un xuiz vos dice isto é desta maneira e hai un informe de outro, que pasa que pode pedir un contrainforme, que rapidamente o Instituto da Lingua lle faría un contrainforme ou algún destos elementos que son forman parte de apoio ideolóxico da visón do galego que hai oficial, da visón regional, que está apoiada en autoritas entre aspas. Entonces digo, si o funcionario é un funcionario normal, di, home, pois mirai, eu chamome Rodríguez e quero que se chame Rodríguez, e diga, pero sin galego son Rodríguez, non. Mira, traíamos este libro porque é moi curioso, este A vida e a fala dos devanceiros, foi escrito por aquí unha persoa de Ourense, e usando documentos medievais, todos da zona basicamente de Castro Caldelas, Maceda, Selanova e tal. algún de Oseira, pero prácticamente todo de esa outra zona, todos da provincia de Ourense. Bueno, pois en toda a provincia de Ourense non existe entre o século XIII e XVI neñun apelido galego patronímico que acabe en Seta, todos en Rodríguez, Pérez, tal. Que ademais ese é a forma normal, témolo, porque se os escollemos a guía de telefónica de Ourense, se alguén fai a prova comprobará, e busca Martís, atopará uns cuantos Martís, que é o Martins na súa versión oriental. O señor do rexisto non percebeu que era o Martís que colocou Martís, porque non o identificou. Si busca algún Vieites, aparecerá aí algún Vieites, porque o señor do rexisto, eu polo meu traballo teño visionado centos e centos e miles de escrituras novas, máis bellas, máis de escrituras notariais de pabellón. E unha, e mirando escrituras, un percebe que o primeiro o que facían os funcionarios públicos do rexisto, cando chegaba o rexisto, o primeiro que facían era nacionalizar a persoa que chegaba. Nacionalizaba o entraba. Se chegaba e dicía, chámame Gonsalves, González. Isto non é do século XIX. En Vigo hai uns aproximadamente unhas 800, 900 persoas que son Gonsalves. Que son Gonsalves a pouco que se rasque, é dicir, non ha que facer moito tal, e están todos transformados en Gonsalves. Pero a cousa era, mira, un día estaba mirando unha escritura e era unha partizón transformados en Gonzalo. González, unha partizón de herdanza. O pai se chamaba Da Pena. Chega o primeiro fillo, lle poñen Peña. Tuvo 5. O segundo H. Peña non, de la Peña. O terceiro puxeronlle Pena. O cuarto, Da Pena. E o quinto estaba Da Peña. Da Peña, digo eu. Eso estaba feito sistemáticamente. Pensai unha cousa, hoxe, por exemplo, unha cidade como Ourense diz que os funcionarios todos son galegos, aquí está Postal e tal, todo o mundo facendo oposições e tal. Sabedes que na Galiza unha das características que tivo até os anos 20 é que non había funcionarios galegos. Desde o 1500 ata a década dos 20 do século pasado, na Galiza non había funcionarios galegos, a non ser ordenanzas ou a escala ou mozos de servizos e tal. Eran todos absolutamente castellanos, e se algún galego chegaba a xuiz ou alguna cousa ou tal, estaría en Murcia ou en Cuba ou en Venezuela ou por alá. Dicen, nota, as ordes religiosas tiñan todas a súa provincia religiosa centralizada en Valladolid. E os cregos, por exemplo, os bispos en Compostela solo houbo 2 en 500 e pico anos, só houbo 2, e os 2 no século 20, o Quiroga Palacios e o Ronco Varilla. O Ronco Varilla, creo que se chama. Ah, non, é Ronco Varilla. Bueno, parecido. Eso, según Xiles Randes, é o seu nome, así que eu non son quen para emendar a tan eminente profesor. Bom, pois non había. E entonces o que facían os castellanos, que eran os españois propios de seu, o que facían era regularizar todo o que era conforme tal, en un país que estaba capado, que segue capado, sin elites que teñan unhas concesións do que a percepción dominante, o que ten que influir, o que marca a pauta, non? Pois, esa pauta dos funcionarios era que iba para diante. Bueno, pois o que fan os funcionarios dos tal era resistar. Eso tamén daba lugar a de tu paso. Por exemplo, temos un alcaide aquí moi curioso. Aí en... Bueno, ahora non é alcaide, ahora é deputado no Parlamento do Bloco, que se chama Gardón. O apelido ese é Gardón. Se vades a Xinso e colledes o guía dos telefones, ves, Gardón é Gardón. Si colles, por exemplo, o Concello Carabaltar, cara ao sul son todos Gardón. Si colles do Limia para arriba, Sandiás, tal, porque é un apelido da Lima, da Lima. Son Gardón. Ahora regularízanse e dicen Xardón. Pasámolo tal, bueno. Pero o que facían era de tu par, bueno, eso facían, non con outras. Era fonético, non se pronunciaba ben, no, son español. En Ponte Caldelas, sí, tal, en Pontevedra hai un río que se chama o río Verduxo. No mapa de Fontán, que é unha preciosidade, non sei se hai algún exemplar en Ourense, o que vin o único que a vez que vin é un mapa extraordinario, belísimo, cheo de un montón de follas, foi na Biblioteca Nacional en Madrid. Pois é o río Verdujo, escrito co xote español, porque é fixo en español. Ah, pero Verdujo, eso me sona a geada. Corrigamos, corrigamos. E corrigiron. En Verdugo. E aí tes un río Verdugo que é verde. Pero bueno, non sei a quen asasinaría. Bueno, si despois de todo isto que le vamos falado do procedimento ordinario, e se algún ten paciencia e chega a un sitio e di, o xuiz non me acepta facer isto, ten dúas vías, unha, chamar a un abogado e presentar unha denuncia contra ese encargado do rexisto e reclamar que de acordo co informe do perito que se faga a cousa. Un tamén pode utilizar o que se chama a enxeñería social. A enxeñería social que é unha cousa maravillosa que os informáticos a dominan moi ben e tal e cual. A enxeñería social resolve moitos problemas. É unha dos grandes avances do século 20 que chegou ao 21. Antigamente non se chamaba enxeñería social. Por exemplo, se tú queres saber a clave dun computador, un señor chamas e dices, son dunha empresa tal que estamos facendo es unha comprobación. E non entramos aí. Cual? Mudaste desa clave. Cual é? El xadier e iso chamas enxeñería social. Ben, está entendido? Pois enxeñería social é convencer de algún modo o funcionario, ás veces podes atopar incluso un simpatizante do reintegracionismo onde menos espera, de que se regularice directamente os papéis, que non pasa absolutamente nada e tal. Pero si eso non se podera facer, síguese podendo facer. Síguese podendo facer dunha forma máis laboriosa. De facto, no propio franquismo, comprobando cousas, hai apelidos vascos regularizados, o CH en TX, cataláns e tal, e todos estaban regularizados pola normativa franquista do ano 57. E nós podemos seguir regularizando os nosos nomes, incluída tal, o señor Fachín, por exemplo, teno regularizado por esa vía, eu propio tamén, por esa vía. E esa vía permite regularizar apelidos, nomes, bueno, permite cousas. Unir apelidos, cuando os famosos es que o meu pai é moi famoso e a miña nai tamén, e quero chamarme Chumichumi, non sei que. Bueno, eso de unir apelidos, mudar nomes, incorporar questóns como alcumes, un concelleiro de Vigo que se chamaba Leri, quixo figurar no billete de identidade que era Leri, e conseguir uno por esa vía. Ou dicer, eu son expósito, non quero que chamarme expósito. O tipo era negro como el camón e se chamaba branquiño, cousas desas que pasan. E dicer, que den lugar a tal. E hai nomes e apelidos moi curiosos, Eu mirando un día un rexistro de nomes, o nome máis curioso que achei, auténtico, era Prontito. E digo, este señor é un pobre, os pais desgraciados, non puxeronlle Prontito, ele era pequeniño tal, Prontito. Pobre home. Ese señor, pois, tiña sempre a vía. A vía esa é algo máis engorrosa que a outra. Mientras o outro xa vos dixen que é un sistema enormemente rápido, a vía tradicional, a vía franquista, digamos, básase noutra cousa. O Estado ten interese en ternos identificados. E claro, se un é coñecido por un nome que non o coñece ninguén, non está identificado. Entonces, aí nesa vía, o que hai que demostrar é que a forma en que é socialmente coñecido, a forma que ti usas e tal igual, é a correcta. Por exemplo, tuve que demostrar que a min ninguén me coñecía con NH. Entonces, ¿qué hay que hacer para regularizar esa vía? Si alguien, primero tener un poco más de paciencia. Es un proceso que, haciendo yo rápido, casi lleva un año, y haciendo lento, si vas a un abogado y tal, te lleva dos, y cóbrate. Pero bueno, no es necesario moita despesa. O primero que hay que demostrar ante o registro civil é que tú es coñecido desa maneira. Entonces, o primero que hay que facer é acumular documentación. Este señor acumulara moi pouquiño e tamén yo dero. Acumular documentación demostrando que un é coñecido por esa forma do apelido. E como se acumula documentación? Por exemplo, teso o carné o billete de identidade daqui de tal desde hai 22 anos. Mira, desde hai 22 anos eu chamo-me Ferreño con MH e aquí teño tal. Tes cartas de familiares e amigos. Tes a propaganda. Oh, a propaganda é moi efectiva. E como se consigue a propaganda? Todos os días chega o buzón unhas cousas e di: si queres saber algo da oferta non sei que, conteste. E dix: mire, os meus, as miñas receitas mensuais son de 20.000 euros e teño moitas dificultades para gastalas, tal e cual e tal, e interésame todo tipo de ofertas, etc. Este son eu. E ao cabo dunha semana, e ao cabo dun mes, teso a caixa dos correos absolutamente entupida de papéis, todos ben escritos, explicando que tal. O cual demostra que socialmente es conocido. Si, por ejemplo, escribeches un libro y figura o teu nome, artigos de revistas, xornais, na internet, datos e tal, fuches publicado nun diario oficial, porque preguntaron, tiñante que dar o premio de fin de carreira, como te chamamos? E dí, chámame fulanito, e ben escrito, e xo, pues, todos esos son elementos. Entonces, un fai, unha instancia, o que pasa, a instancia é distinta deste. Non é un modelo ese. Aquí o sistema é máis complicado. Primeiro, xa non se fai no rexistro civil onde está un inscrito o do nascimento, sino onde se mora. Si ves que vas a ter moitas dificultades onde moras, non é moi simples darte de baixa nun concello e darte de alta en outro, non? Entonces, porque aquí o xuiz ten que informar favorablemente, bueno, inda que informe desfavorablemente, de facto soen dar a razón. E de feito, son miles de persoas as que utilizan este sistema todos os anos. Colles a documentación toda e dices: libros, tal, desde tal data, tal data, tal, tal. Te preparas un escritiño ao rexistro civil dicendo: eu chamome tal, tal, tal, e eu figuro no billete de identidade con este nome, pero a forma pola que son coñecido, a forma de tal e cual, do meu círculo de tal, da miña familia de tal, é esta outra. Hai que ir ao concello onde está o rexistro civil, onde moras, pedir un certificado do padrón, e hai que facer unha solicitude previa ante o rexistro civil. Con este señor e comigo, este da solicitude previa, evitámoslo. Fixemos todos os actos nun só acto. Sabedes que a lei de procedimento administrativo permite a acumulación de actos cando deles non se derivan beneficios por interesado, non? Se un segue o manual ao pé da letra, ten que facer unha solicitude ao rexistro civil de que lle admitan, de que quere iniciar este procedimento, aguardar a recibir o escrito, en ese momento presentarte ali coa instancia a documentación comprobatoria, o certificado do padrón e dúas testemunhas. Este señor, que é un impresentable, presentouse sen as dúas testemunhas. Un, como iba eu, fun del, e a outra, como non a tiña, en menos de 2 minutos conseguinlle unha testemunha. Ali no xulgado digo: vosé testemunha. Ben, verdad? Foi así? E, entonces, chegase ali o tal, as dúas testemunhas declaran: pois mira, eu coñezo a este señor desde hai 27 anos, seamos todos os días xuntos, e agora me entero que se chama Faxín con N, e que eso non o podía creer. Declaran ese tipo. Non poden ser nin parentes, nin fillos, nin mai, nin tal. Tienen que ser amigos ou amigas. Ese expediente vai, no, o xuiz informa, pode informarlo favorable ou desfavorablemente. En Vigo, cando un compañeiro da Gálico, Xorxe Rodríguez Gómez, solicitou, o xuiz informou en contra. Pero ademais de eso, el aportaba, como aportou tamén neste caso, unha certificación que ademais esa forma é a forma galega ordinaria dun catedrático de universidade, de o señor Rodríguez de Santiago, catedrático, doutor e tal, acompañaba tal. Chegou a Madrid, fixo a súa reclamación de que o informe tal, e en Madrid de non. Quen resolve os casos estes dos nomes en Madrid? Pois resolveos unha autoridade que se chama o Ministro de Xustiza, e por delegación a Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado. Ao cabo de 6 meses, un recebe unha carta na casa, pois 6 meses suen tardar en Madrid, ou 8 meses en contestar. Unha carta que di: pásese polo xulgado inmediatamente. Un pásase polo xulgado, que será? Así non recibí e recebe un escrito que di: vosé xa pode utilizar a súa forma correcta. Que hai que facer a partir de agora? Bueno, esta é parte é común. O sistema simples e o sistema franquista de corrección. É curioso que na Galiza, é curioso na Galiza, isto é unha anedota, que para escrever ben os nosos nomes teñamos que recorrer un sistema franquista. Isto chama bastante o tal. Unha vez que tes eso, solicítase, como ven aí no texto, unha certificación literal da partida de nascimento xa correxida. Con eso vais á policía, te dan un billete de identidade, un pasaporte xa correcto, vas aos bancos e vas e tal. Antes de ir á policía, primeiro, no caso complexo, decíamos que o proceso de corrección non se facía onde naceras, senón onde estabas inscrito, senón onde morabas. No xulgado te dan unha cousa, e antes de facer nada, tens que ir con ese escrito o teu rexistro onde estás inscrito e ali corrixir. Cando reciben o escrito ese, non poden dicer nin que sí, nin que non, corrixen. A autoritas di que hai que corrixir e corrixese, penso que penso funcionar. Unha vez que tes o papeliño, a certificación literal do teu, da túa inscrición no libro de nascimento, pois vas aos bancos, vas á policía, vas aos bancos, vas a todos os lados e mudas a documentación. Ah, unha questão. Estamos casados, convén ir mudar o libro de familia. Temos fillos menores de idade, menores de 18 anos. Se son maiores de 18 anos, non hai nada que facer. Aquí creo que todos tedes fillos menores de 18 anos. Entonces é de conveniente este caso. Pois há que ir ao rexistro onde eles están inscritos e corrixilo. E automáticamente xa quedan corrixidos. Entendes? Estás casado, tes que ir ao rexistro onde estás casado, e que como te casaches nun sitio, tu veches os fillos noutro, nasceches noutro, tal, bueno, tens que facer uns cuantos quilómetros por os distintos rexistros para ir corrixindo todo. Pero bueno, é un paseo entretido. E iso foi todo. As preguntas? No libro de familia dos teus pais, por exemplo? No, dos pais, deixámonos como está. Primeiro, porque son todo persoas maiores de edade, e o libro que non teria que mudar serían os teus pais. Unha cousa, comenzaste dicendo que, o sea, a primeira regularización hai que intentar facer onde nasceche. Sí. Vamos a ver. Que pasa se nasceche no estranxeiro? No estranxeiro non me refiro na España, senón na Francia, para ser exacto. Si vos mirades a lei do rexistro civil, dice... Bueno, aquí... di, haberá un rexistro civil en todos os consellos e organismos diplomáticos e consulares. Pois xa sabes a onde tens que dirixir, directamente ao consulado. E incluso me podía resultar máis. Incluso pode que... No, ni máis ni máis difícil. Eso depende do ánimo que teña. Primeiro, é unha questón moi curiosa. O outro día facíame unha pregunta. E dice, eu nací en Valladolid. Podo me... tal, aquí a norma, a lei, que vos leía antes, di exactamente el regularizar ortográficamente os apelidos cando a forma inscrita no rexistro non se adecúe a gramática e fonética da lingua española correspondente. Eu xa coñezo un caso de un que o tuvo que regularizar nunha aldea de Santander, onde el nacera ali, por os seus pais pasaron por ali, o que fora, el naceu alá. Chegou alá, aquí non di, oye, isto é só na Comunidade Autónoma de Galicia, por di que é unha norma a todo o Estado, e modifica a lei 857, a lei e non pon limites de ningún tipo. E dice, un da faixa leste se pode regularizar. Este señor chegou a Santander para regularizarse, e o funcionario dixo, como é en galego? Aquí teño o certificado, ah, ben, xa está. Entendes? Bueno, pode ser máis fácil. Incluso pode ser moi simples. De todas maneiras, pode haber un funcionario que pergunte un pouco, mas o normal é que... No. Si levas unha certificación de unha persoa que acredita que ademais de non facelo así, entraría en falsidade documental, en delito. É dicer, tal, pois tal. Ah, o que hai que mirar é cuáles son os nomes e os apelidos. Cuál é o teu nome e apelido? Carballo, que quero regularizar, que outro é español de verdade. Outro cuál é? De la Fuente, sé que é cántaro. Non te fíes nada! Busquendo bastante, busquendo bastante. Estou, mira, xógome a sea e a mariscada que eres un, que eres un da Fuente. Porque, a ver se estamos falando a inversa. No, porque ademais pasa unha questón. Oh, mami, e tampouco non pasa nada. Pasa unha questón. Pero pasa unha, vou te dicer unha cousa. Pasa unha questón cos apelidos moi curiosa. Galiza ten unha riqueza onomástica por unhas circunstancias. Está preparando un libro que a ver se publica pronto a Gal, pero teño aquí o resumo de algo de Martiño Santalla sobre os apelidos, que é moi divertida, da que non faca tal. Sobre orixes e cousas. Unha riqueza onomástica increíble, igual que hai toponímica de nomes. Há máis de 40.000 apelidos distintos na Galiza. Pensai que en Gales teñen un problema moi grande porque só hai 200 apelidos. Todos os galeses só teñen 200 apelidos. Os alemáns, que son 86 millóns de persoas, só teñen 8.000 apelidos. E nós temos máis apelidos co resto do Estado. Incluso pasa unha cousa, o Estado español ten a maior riqueza en cuestión de apelidos de Europa e probablemente dos lugares do mundo. Pensai que en China o apelido Li ten 160 millóns de persoas que se chaman Li. Non vos digo nada, só usan un, non te manda nada. Tanto a problemática maior acho que é entonces, a cantidade de deses apelidos. Porque hai Mentos Fernández, Rodríguez, por un lado están os apelidos patronímicos. Os apelidos patronímicos son os que derivan dun nome. E logo están os apelidos que non son patronímicos. Os apelidos que non son patronímicos na Galiza hai apelidos novos que foron postos no século XVIII. Por exemplo, Iglesias. Iglesias é un apelido que antes do século XVIII non existía. Ese é bastante curioso. Bueno, era un que no, de desconhecido, porque lle puña en outros lados Expósito e outros lados. De Deus e cousas destas. Bueno, cando regularizaron os apelidos na Galiza, cando empezaron a facer a maior... Pensai unha cousa, hasta o século XV, en toda Europa, hasta o século XIV, a xente non levaba os apelidos do pai. O fillo era Rodríguez, porque era fillo de Rodrigo, pero se chamaba Pero, pois os fillos dele eran Pérez ou Pires, non eran Rodrigo, entendes o que digo? É a partir do século XV que se empezan a transmitir os apelidos por xeración. Anteriormente só nos casos dos monarcas, o Pipinos, os Borbóns e algún outra familia conservaban os apelidos. A xente normal, o apelido era unha cousa... Que era máis fácil recoñecer o apelido. O apelido, os patronímicos viñan do nome do teu pai ou da tua, do pai. O teu pai chamábase Martins, pois do xenitivo latino Martinisi. O Martinisi ese que acabou desaparecendo, e o en intervocálico foise o carallo, según fose o proceso, quedou en Martins ou Martín. Digamos que en algún caso será polo menos, porque realmente bueno, era para coñecer. coñecerte fácilmente. Bueno, entonces... Porque allí te coñecían mellor si eras de Rodrigo... Non era para coñecerte. Porque era polo teu pai, mas este, tamén si eras fillo do monarca, tamén te coñecían no. mellor si levabas o fillo do monarca. Bueno, entonces, os apelidos chegabas e usted como se chama? Eu chamome... Pois mira, a mí chamame o da Fonte, pois da Fonte, ou non sei que tal. Entonces, un 90% de toda esa riqueza patronímica galega procede de topónimos e procede de alcuñas. Pero é co 50% dos apelidos castellanos e andaluces, a cidade que ten máis apelidos andaluces, galegos, é Sevilla. Sevilla colle desa a guía, o guía telefónico de Sevilla, non é que estean todas as casas da nobreza galega en Andalucía, é que os apelidos galegos os tedes todos en Sevilla. Que genioso, e... Ta, e as veces informas de tulpadas, incluso, cousas desas curiosas, non? Comenzou con Fernando III, que unificou Galiza con Castela, e xa se foi colocar a Sevilla nos invernos. O home gustaba ya que lo da moraría, non? Sabes que moraba ali en Sevilla, onde máis que Toledo lle gustaba, ainda que o seu fillo logo tiraba pa Toledo. O 50% de todos os apelidos castellanos son de orixen galega. Os apelidos castellanos, os dos castellanos bellos, son relativamente poucos. E iso, cualquier... O de la Fuente, ese... Fai unha cousa, se te vas ao registro de tal, e descobre de onde ven. Hoy pouco estaba con un cántabro que me decía, eu son Pajares. Ah, Pajares, e logo tal. Sí, sí, esto ven de Pajares. E un día mirou, e foi unha comisión de tal, dixeme, sabías como a vuestra mamá se Pajares? E era de Lugo. O avó, o bisavó, non o sabía. Mía de Pajares. E dice, e ademais, o da Fonte... Logo, pasa unha cousa. E da Fonte non queda ningún. Se da Fonte. Son cuatro. Da Fonte. Da Fonte. Da Fonte. Da Fonte. Da Fonte. Da Fonte. Da Fonte. Da Fonte. De la Fuente había un xogador do Real Madrid cando era moi noviño, son un pouco máis bello que vos, nos anos a fines dos 60, un medio que era asturiano de orixe galega, que un parente da miña muller casou coa filla del, que morreu pouco despois de retirarse do Real Madrid nun accidente de a muller, sobreviviulle unha filla de 3 meses. Estaban de vacacións, entenderon unha cousa de butano e tal. Chamábase de la Fuente, e decían, el de la Fuente, tal e cual. Rascabas o de la Fuente, e era como o primeiro presidente de Asturias, era de Silva, e era da Silva, e o outro era tal. O grande escritor asturiano, Xoán Bello, Bello con V, inda que outro día decía, Bello de belleza, digo, de belleza. O problema da letra pasou é que ao final... Se perde mesmo o significado. Non, se perde absolutamente todo. Témolo que recuperar sen ningún problema. O da Fonte non tens ningún problema para recuperarlo. Porque ademais non tens que facer referencia ni ninguna. Non, ese é fácil. Ese, o que pasa é que eu, vamos a ver, eu estou no detalle ese. Eu, si é galego, lóxicamente eu podo cambiar ao galego. Agora, si é español, jode. Mira, a ver, si é catalán non vou cambiar. Hai un sarmos. E si é vasco tampouco. Pero bueno... No que cesa, aí temos un cargo do bloco deputado no Parlamento, senador, que ten o apelido catalán Jorquera. Jorquera. Ahora creo que o regulou en Xorquera. Bueno, iso sería Poría Xorquera. Iso parece moi mala. Poría Xorquera, polo menos. Pero... Iso está de malado como escrever da mi asunto. Ben. Bueno, inda que dá unha terceira vía ante a recuperación dos apelidos, pero esa dá moita lata. E ademais na Galiza hai que rascar moito. E é o que podía haber utilizado unha escritora galega, mas si bastante chorimiqueira ela, que figura nos libros de literatura como Carolina Herrera. E ademais nun libro de literatura creo que está feito polo Ferrín ou por unha destas intelectuais do rexime, puña de orixen vallisoletano, debe ser como Xil Hernández. Entonces, cando lle deron o Día das Letras que o dedicaron nos anos 80, non é tan no século, do século pasado, un ano lle dedicaron a Academia ás Letras, Entonces, unha persoa decidiu facer unha pesquisa do Carolina Herrera, de onde viña o seu bisavó. Era da illa de San Miguel, nos Azores, e chamábase Ferreira. Non era... Bueno, a ver, yo de Carballo, probablemente no consulado, no tenés ningún problema. Y además con ese apellido tenés un antecedente muy bueno. As novelas do escritor este, do inspector Carballo, que é galego. Exacto. Oye. Sí, Limunga e o fulano, no, o Baje Montalbán, por ejemplo. Bueno, a ver, algún otro apellido, a ver cuántos apellidos hay por ahí. ¿Tú cuál estés? No, un Pérez González. Pérez González, pues nada, ti no teu caso, ti vas a ter que reclamar os dous. Bueno, na Galiza había as dúas formas, Pérez e Pires. Curiosamente, se si collemos os guías telefónicos, ainda temos Pires. O outro día estuve mirando na Coruña, había dous ou tres Pires. En Vigo hai Pires, e colles por aí o Ourense, mira se hai algún Pires. E hai Pires, porque chegou un Pires, que un é moi fechado, e dixeron, como hai o Pireira e o tal, e dixo, este non me sona, este non ten nada que ver, e o deixou co Pires, entende? Entonces, o Pérez está todo regularizado, e os Pires ficou algún, dependendo do grau de cultura que tiño, ou de incultura, ou de ousadía e atravemento nacional. Fernández Ramos. Fernández Ramos, moi ben. O de Ramos pode ser por Pascuas. Bom. Da pena, tú estás como da pena, non? Non, son penas. Penas, penas, penas. Altas penas, penas. Neste caso. Metetes penas, non metes peñas. Non, penas, penas. Penas, eh? Non, penas. Salinis. Eu podo vos, aparte de decirche os apelidos, comentarvos o caso porque me la conto. Eu hasta vos enviara, cando deras a charla do pitcher, non? Sí. Enviei, pois, todo o meu asociación que iba a facer o... a galeguización colectiva, o meu caso. Eu son Ribeira, eu hai tempo que quixen galeguizar o meu Ribeira, e bueno, o meu caso xa é levado aos últimos extremos. Porque os galeguizaches con V? Non, non, non, non, eu solicitei con B. Eu teño escrito con V. Tu tens Ribeira? No, si no billete de identidade teño Ribeira en castellano. E con V? Con V. E eu solicitei Ribeira con B. E entón, no primeiro eu fui por a vía normal, por a vía a máis fácil. Por ali solicitei con o rexistro de Quirorense e dixen, pois, deseso regularizarlo na forma galega, con B, Ribeira, co ditongo, sin aportar nada máis, porque é unha altura, imaginaba que sería pois, tan fácil, o sea, automático. Deume primeiro denegado dicendo a encargada do, bueno, das cuestións de estas aí no consulado ourense, que non podía ser porque Ribeira era apellido castellano como cuñadas, perteneciente al acervo español e que tal. Entón eu coñecía ademais o caso dunha amiga que si o pudera facer no rexistro das Pontes, que cambiarase cualquier problema para Ribeira. Entón eu na seguinte, no recurso, digamos, adxuntei non solamente ese precedente que si se fixera, había unha persona no meu mesmo caso que no rexistro das Pontes fixera a inscripción no rexistro sen problema. Pero para além disso, pene buscar un pouco a sobre o apelido, busquei non só o Ribeira, busquei Ribeira en español, busquei o Ribeira, Ribeira portugués, e todas as fontes de xeneraloxía heráldica, bueno, todos os remitían para o Ribeira galego que é do Señorío, do señorío de Ribeira da Limia, que a máis a miña familia é da Limia. O sea, máis claro posible. O pintor Diego Ribeira de Sevilla é de orixe galega. De orixe galego, pois o Ribeira, a orixe Ribeira do apelido, e ademais hai un libro antigo que é o de Don Pedro, un libro medieval sobre xenealoxía portugués, do Conde de Barcelos, Don Pedro Conde de Barcelos, que remite o apelido Ribeira precisamente a ese señorío, sí, sí, sí. Na Galiza. Señor Ido da Ribeira, da Liga. Bueno, pois eu asuntei eso, claro, xa tuve que recurrir, creo que nesa altura, a Madrid, creo. Xa foi o rexistro central de Madrid. E nada, o xa, dixeronme que non. O xa, deronlle a razón, decían que sí, que eu non tiña máis xeito de demostrar, como non fun a unha autoridade lingüística, eso quizá foi o erro de comezo, non solicitaron a autoridade lingüística que rebatese a primeira... Iso, nese caso, non pedidos. Mira, primeiro, a norma era por darlle a razón ao funcionario. Aquí non di nada de acervo nin nada, dice. A regularizar o texto, cando a forma escrita non se adecue a gramática e fonética, claro, da lingua española correspondente. Para o caso en que o apelido fose indubidabelmente galego. Eles parten da base de que Rivera é apelido castellano. Entón, non cabe galego. Eso é unha interpretación absolutamente discrecional e non, non asustada a direito. O caso é que ao final de todo o proceso a única vez que me deixaron é a contencioso administrativa, que obviamente aí xa tes que coller unha, bueno, meterte en sarillos e non... O caso é que hasta foi, eu daquela puseron en contacto co grupo do bloco no Congreso, Francisco Rodríguez, non? Entonces levou a pregunta ao Congreso dos Diputados, e saiu como pregunta dicendo que, bueno, para além de que era existía unha situación totalmente irregular, aparte que había unha inconsistencia entre os diferentes registros, que quedaba o criterio de cada entregado do registro efectuar nuos, e o que lle contestaron, eu enviei todo, eu si queres se me das unha dirección de porque teño os autos, as contestacións, todo, non? Bueno, pois o que tens que facer... A única vía que decían que, nada, volvían a machacar o mismo, que non, o sea, que os apelidos que podían ser considerados españoles, que non se podían galizar, que entonces que había que... Bueno, a única vía é a que distúa de esa vía. De todas maneiras, pasa unha cousa. Comprobaxe se no registro segue a mesma persoa. Non, eso é o que teño que... Eso comproba o primeiro. Claro, segundo, claro. Se non segue a mesma persoa, a eficacia dos registros non é unha cousa que diga que estean na orella que é o que pasou no teu caso. Tú vas ali con un papel, dices, o apelido da línea, do Ribeira de non sei que, unha autoridade da lingua, te di, certifico tal, e ademais, tal como figura en documentos, este apelido é de aí, originario, etc., e a forma galega e tal. Levas ao funcionario correspondente e con grande sorpresa túa probablemente te diga, pois a media hora te dá o papeliño regularizado. Cambiaba porque desde logo mira, e na Galiza nos rexistros dase un xuiz non pode rexistar en teoría nomes que den lugar a veces vedes polémicas na imprensa sobre se o nome era mal sonante, se non o deixaron rexistar. Pero a discrecionalidade neste rexistro non lle deixan, en outro non. Na Galiza, o nome máis chocante que está neste momento rexistrado é uns pais, tamén hai pais que para todos se atreven, que lle puxeron unha filla. Lady Jacqueline, escrito así, Lady, acabado en latino, Lady Jacqueline, con dous cas, acabado en... Eso, eu fui un presidente da Federación de APAS da provincia de Pontevedra e de tal. Con Y. Bueno, a pobre, ademais, a rapaza tiraba uns resultados de notas moi tal, e non era unha rapaza brillante, nin de orixes brillantes, nin nada. E eu, como presidente das APAS, chegoume ese caso e outros de nomes curiosos. No centro educativo onde estaba inscrito, o seu nome figuraba como LX. E lle chamaban todos LX. Y además, claro, como aquel cosa con cancha y escrito de otra manera, daba lugar a risotada. Bueno, pues esa persona que aceptó es como tal, como no meu caso aceptaron en aquel momento Mariña y dixo, hombre, pues escriba. Hay una gran capacidad de discrecional. Lo que te diría era que inicies o proceso con esa instancia. No lo presenté un modelo reintegrado, tal, no sé qué saibades que es simpatizante, a presentarlo a ti. No rexistro de Vigo, a persoa que está ali no rexistro, Ángeles, é unha rapaza moi agradável, é licenciada en filoloxía galega. ¿Galega de cuándo? Galega de cuando se chamaba galego-portugués. Ah, vale. claro. E ten certa, bueno, inda que non sea militante, inda que traballe ali de auxiliar, non sei que, deso que te atopas un que é licenciado, pero bueno, algo lle serveu a universidade para polo menos receber cos brazos abertos e facilitar as cousas a todos os peregrinos, pelengrinos, que se achegan por ali a pedir a súa axuda, facilitando e tal. Por iso quero dicir que hai, no caso, si non é o mesmo funcionario ou funcionaria, te presentas un día ás 9 da mañá e con pouco de sorte, ás 10, tes a cousa. Levas o tal, dices, eu son do Ribeira, Ribeiriña, de todo lado. O que é que... Es que se este... Diego González. Entonces ahora se ha tenido que ir por otro. Bueno, si te estás acumulando de rayanos. ¿Cuánto tes? Es el que lo acumula. ¿Cuánto documento tes? Bueno, cartas. Bueno, eres residente en Ourense. Temos o mismo persoal. Pasa unha cousa, pasa unha cousa. O procedimento para regularizar pola segunda vía non era onde se nasceu. Si no, non, onde se mora? Si eu moro aquí, eu teño o expediente trasladado tamén no estranxeiro. Te lo trasladado? Ya, ya, no xa que... Eu te menos que no estranxeiro te vas pedindo. Si o tuveras no consulado, decías che. Ah, no, pero só teño aquí. Só tes aquí. No, de todas maneiras, pasa unha cousa. Quero dicer que con un pouco de enxeñería social é fácil de perceber. Aquí en Ourense non sei cuántos suíces farán un informe, supoño que haberá dous ou tres. En Vigo, polo tamaño da cidade, toca ya seis. E dixer, e eles van ao turno por unha especie de sorteio, o que fai o informe. Te pode tocar un que diga unha cousa e outro que diga o contrario. Sabedes, os abogados, eses listillos, que saben cando presentan as cousas pola vía o sábado que está de guarda un, para que se faga logo cargo dun procedimento, para que non lle toque a outro, porque saben que aquel... Un día, tuve durante unha época unhas conversas moi frecuentes con un membro do Tribunal Superior de Justicia de Galiza, do Penal, e contaba historias do máis divertidas de como se preparan as sentenzas. Pero, bom, eso forma parte do secreto profesional. Bueno, moito obrigado pola vosa presencia. Non teño a dúbida. As das formas das que falaxe son todas as leis que... Non, é a mesma lei, é a mesma lei. A lei que hai é a lei 8 do ano 57, que, bueno, que ten un regulamento de 200 e pico artigos, onde esta é a lei, que o regulamento onde explica esas minucias. O tema é isto dos procedimentos, son os artigos 109 a 120 tantos e o 205 do regulamento. E esta é a lei do 99, que ten 4 artigos e unha disposición adicional, que modificou uns artiguiños e tal, e desde aquí na lei, isto está baixado de internet, non é unha cousa difícil de conquerir, pois lei, pois regularización, rexistro civil. E aí tedes a lei e vedes tal como se faz. Entonces, o que te quero dicer é que si ves que aquí tes dificultade e en Rivadavia sabes que o señor que te vai decir o informe, pois te das de baixa no censo aquí, te vas ao Concello de Rivadavia, te das de alta, pides a certificación no padrón e a solicitas ali. Traballo de investigación. Que hai que facer un traballo de investigación con pequeno, simplemente vas un día ali e dices, cantos hai aquí da cal? Bueno, moito obrigado pola vosa compaña e perdoai se vos aborrín moito. Aquí están as follas que están colocadas no portal onde se explica o tema por se alguén quere que lle queden por aí.